alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara. That's right. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. I wanna give you all my tender loving tonight. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. And show you sweet love, and hold you really tight. Substitute to the type of soup me. Got me stunned by her natural beauty. Game tight so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursuing me. She tell me yo she don't want to lose me. You're a sweet talker, she starts to seduce me. You produce him around, shoot me. See that booty, loving you is my duty. Girl, I like your style. Just the way you dress, nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, it's driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl, I can't hide my feeling, so revealing. My heart is up for stealing. Like I'm floating, wonderful words read like I'm quoting. Girl, it's clear what I'm promoting. Can't pass my way without touching or groping. Girl, I feel like eloping. Yes, I'm hoping. Honeymoon, let's go sloping. Girl, I like your style. Just the way you dress, nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl, I can't hide my feeling, so revealing. My heart is up for stealing. I els ritmes que ens acompanyen amb aquestes cançons fantàstiques de mitjans de l'any 2010. Era una de les peces que ens aportava des del seu home I Want, amb Bob Sinclair, amb Christopher Lefrain a la composició, i amb ell mateix, Bob Sinclair, en Sahara i Shaggy, a la interpretació d'aquest I Wanna, desitjaria, voldria, m'agradaria. Una mica d'Eurohouse per començar el nostre espai i una mica de música de casa. Per sempre més, adeu a la terra estimada. És Carles Dénia. Sempre més adeu a la terra estimada, la nostra joventut i els grans amics, perduts. Tot el que era vell ara és desfet, dispers o lluny. Sense joia ni llar, vençut i no en pau em sec. On les cases de València, on les veus dels seus coloms. Tot s'ha perdut. S'ha perdut el pont i la rosada. S'ha perdut Mislata i Massanassa. Tot s'ha perdut. On són aquells prats amb rius i arbredes verdes? On són els indrets flairosos on solien retirar-los? On els gens sempre frescs? On els crepuscles amables? Ai, València, que s'ha fet d'aquells matins on el sol jugava amb la mar tot corrent per l'Albufera. per fora encara ets fràgil. Dins teu un nen petit. I sé que res no és impossible i crec que ha arribat el meu moment. És un somni que et fa lliure. És el teu cor. Fàcil, poc a poc trobo el camí. De moment no puc anar més ràpid, però provaré de donar-ho tot. I sé que res no és impossible i crec que ha arribat el meu moment. És un somni que fa lliure. Cançons que ens han portat al ritme de casa, en Carles Dènia, per sempre més adéu a la terra estimada, des del seu darrer compacte, i també aquesta cançó del Som 8, es diu Cada cop, una cançó que es va llançar al mercat discogràfic el mes d'octubre del 2009 i que ara mateix recuperàvem a través de Musicòpolis, la capital de la música. Després de 8, els ritmes del Annual Dance, una cançó de principis de 2011 amb Víctor Magán i aquest Love is a Gamble. Voices ringing in my phone. It makes me go and know, you know I'm great. I got the flu. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes, like, here, lady, have this. And last but not least, grants about any last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shining lights. Uh-huh. A different city every night. President dunking on his delegates, then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million the air just for the heck of it, but keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so freaking bad. So buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shining lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What up? A different city every night. Oh, yeah. I swear the world better prepare for, what? For when I'm a billionaire. Yeah. A billionaire, so freaking bad. Així hem escoltat una de les grans cançons de més èxit que hi ha hagut darrerament, aquest Billionaire, on Travis McCoy en la companyia de Bruno Mars. La cançó va sortir a finals de 2010 i era una peça que es trobava dins l'àlbum de Travis McCoy, aquell anomenat Lazarus. Així sonava la seva música i les seves cançons a través de Musicopolis. El Billionaire, The Ting Tings i Hens són els propers protagonistes. Should I learn to have Bon Rimes, bona cançó aquesta que ens aportaven aquesta formació de Ting Tings i el seu Hands, Clap Your Hands, pica de mans i atreveix-te a ballar al nostre ritme. Musicòpolis continua endavant, estem amb aquest segment que ens aporta una cançó composta originalment per un cantant, per un compositor italià anomenat Giancarlo Bigazzi i que a través de l'àlbum Via Dalma ens aportava en Sergio Dalma. Avui la recordem, també una cançó de finals del 2010, la peça es deia Tu. Liviana y sutil que la goma espuma tú no sé si estarás me voy desnudando tú qué te importa mi edad soy un tipo extraño y tú ven aquí qué más da vista desde cerca tú eres mucho mejor beso de un minuto tú no lo das no lo das cómo es que has venido tú que me quemas y yo que ya empiezo a vacilar en un tris de locura suficientemente mal que no sé si eres mía si haces el amor te cantaré como si fueras melodía cantaré y al caminar despertaré al mundo entero le hablaré de todo lo que es mío extraordinàries cançons que ens ha deixat per sempre la música italiana amb aquesta peça que originalment ens aportava l'inversor de Tozzi i que recordàvem ara en Via Dalma, en Sam Paul i Alexis Jordan. Ballem el Got to Love You. Down. Me rather lift you way up, high up off the ground. Now for them fake, them are not king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how my sound. Run away, them little boy, they will lose up round me. Alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone girl, cause the remedy to set you free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them I'm checking. Legs them I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose, I'm betting. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb Cuéntame, el disc que va publicar la Rosario i del qual extraiem cançons com, per exemple, aquest Soy Rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz, y quisiera dar soñar y vivir y olvidar.